وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند الله أتقاكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة الحجرات آية نمبر 3 الله تعالى لوكان هن يقصان آسون يعني بنيادي خلطة تسندر بشرية تسند برابر آسون الله تعالى تذكر كرام شو بے عزت و دار مدار تقوا تو پرہیزگاری پہ اللہ تعالیٰ بیان کران گی وچو آست بے ام برو تم آیات بینات تمن درمیان کیا پانو مناسبت چونکہ تہ اثار نیاد ہم پاکن اتن آیات گزرے تمن ہن زن اہم مضمون اس سو لوگن حقارت نہ کریں لوگن سن ٹھٹ نہ کرن پتہ پن زبان تہند غیبت نش بے تمن بر ناو نشن تہس بارس من یا تمن ہن کھانا اشارو کنایو سن تہذ بدخلی یا بدغلنی کرن نش اللہ تعالیٰ منع کور ام پتہ اللہ تعالیٰ یس آیت کریمس من متنبہ کران کہ لوگ بنیادی بشریت من برابر یل لوگ بنیادی بشریت من برابر تل کیا وجہ بنان کہ آپ انسان یا آپ جماعت سمجھ بھی کس جماعت مطلب کم تر یا حقیر یل کن بنیادی خلقت اسندر یا بشریت اسندر لوگ برابر ام پتہ یوزن دار مدار پرہیزگاری ہن یا حضرک بجرک سہ پرہیزگاری وت اندر یہ اشارہ کرنے کہ اخ انسان اگر جتلائے پن بجٹ تمیک مطلب گو سہ پن پان پرہیزگار جتلا ون یل پرہیزگار جتلاو یوتھ تم اگر تعلق سہ اکس انسان شوبان یو زین فہم آگر تمس صالحات نہیں ہن اہتمام تہ آ ون یل تم سن زندگی تہ آج تیل کپر کن تمس واتان یہ حق کہ سہ کر تمجید اظہار یہ نمس مول یا زن حدیث شریف مز آمت کہ المتشبع بما لم یؤت کلابس ثوب زور اس انسان تہ آج ہاوان یہ نمس دن آمت سہ بہتان لباس لاگان آیت کریمہ اندر آئے الناس تمام لوکن خطاب اللہ تعالیٰ کران تکیاز اس مدن چھ لوکن ہندی خلقت او کیا لوکن ہندی بشریت اس من برابر اس من تذکر کرن رو فرا ان خلقناکم بشر اشکرو تو ہی تو پد من ذکر و انثى ذکر یعنی اسمار مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام و انثى یعنی بیا خاتون مراد حوا علیہ السلام اشکرو تو ایک اسمار دس ایک اس خاتون نش پد اس مدن چھ واضح کو نے یہ اشارہ کہ تو چھ ایک اسمار اس ماجی ہیں ونے ایک اسمار اس ماجی دے اولاد آسن تمن کس پہ شروع باندھ دل آخ کس دبن کی بہ پھوت تو تجو پاس یل کی زن تہ نصب تو تجو اکوئی یہ شہر آئے دی کریم اس مز سبق یہ باندھ دل بس فرما رو بجا النا قوم شعوب و قبائل لتعارفوا بے مسون قوم شعوب یعنی قوم بے قبیل بنے من چی شو محض پہچان خاطر ایمدن پہچان خاطر عربی اندر الفاظ استعمال وان کرن تے من مشوار نے شاعر شہر شعوب اخ شعوب چے کی شاخ فنا ہے تے عام بجنان جی قوم ام بس دو یہ قبیل قبار چے شعوب چ اتا اخ شاخ ریم چے ام بدی وان فصیل اخ جمع فصائل دوریم چے وان عشیر اخ جمع عشائر فوتیم چے امائر چے ایم چے افخاد یہ چھ مختلف برانچز زن قومن یا آسان الشعوب القبائل الفصائل العشائر الامائل الاخفاض زن مختلف درجن پہ مختلف لنج مختلف برانچز نیران چھ مختلف قومن یہ مسار ان شاء اللہ تعالی اشارہ کرت یا سندر صرف شعوب تو قبائل فرمانی طور چھ تعارف قدر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ زن مفسر من جلیل القدر امام شمان دیوان تمہن سے وضاحت کریں یا آیت کریم کہ رب سن فرماؤن اچھو تو صرف تعارف خطر یمن قبیلن تو شعبن من تقسیم کرم فرمان كما يقال فلان ابن فلان من كذا وكذا يعني فرمان نشيما فلان شخص فلان تنجوشو فلان تبيل عندش مثال فرمان نموز سعد بن خالد الجهني رفعنا بفر عربي اسمس ابو سعد شيء مثل انسان اسواننا بن خالد مولد اسمه خالد الجهني شو قبيلة جهين اسمتن تعلق توا اما شونا جهيني جهيني وان نسمتن قولن کی جو کا خود انسان ہے کہ سنت پہچانا پر اسی کو شیر اندر سے مختلف کرام آتا میر بخت خان جار شاہ وغیرہ ان ساری چیز ہم گھر کے صدر کی ہم سے دی پہچان اگر دون شخص اپوئی نہ واسی کم از کم سی یہ سن کی ہم سے دنگا فرق یہ یہ سدن یہ یہ سد اور فرماوان اس پر سے کی تعارف کر اب فرما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زن سنی تلميذ يسمى حديث مبارك شو يسمى فرماوان تعلموا أنصابكم تيسوبان من أنصاب هشان أنصاب هشان مطلب هو تيسوبان من نسب شاسان نسب هشان نسب هشان مطلب هو آخر انسان اگر مطلب معلوم کرين تو وہ شئر کہ بقاس خاندان تعلق تاوان نقوم شئر دشين خوور مطلب هو من مولد قوم شئر بيني بوج بزور باني بفاتو قد بڑی وابستہ من کم سی بہنیں بوئیں اولاد کیا چھ یہ خاندان انسان اقسام جی یہ کم گرد گرد فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما تصلون علی ارحامکم ہم سے تم میل پہ اخوے دی کہ تہ کیو رشتہ سواج اجی چھ اس یت زمان اس دوان مصیبت مضبوط دلا اگ طرف چھ گی کہ یہ دنیا ذاتن پہچان چھ یہ شاید بنا مصفر استوتر دوی متر بچی یہ کہ یہ زنی خاندان انہوں نے احتمام کرنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہو حکم تو دیتے ہو سنہ رحمی کرنے خطر یعنی انتی دوئی چھتے رشتہ فلن جائے چھتے رشتہ دار فلن جائے چھتے برابہ دار تو یہ وہ چھتے من مگر نہ چھتے ہو نہ چھتے ہیں امسات اس ناظر بازی کون شخص چھتے من بازی کہ اس مقام وپر نفر ہونا دبان چھتے ہیں چھتے اپر کی ہم فلن رشتہ دار ہے چھتے پانس بائی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجن حکم ایسی جو کہ نصب ہو چھتے ہیں چھتے نصر ایشنو مطلب کوئی خاندانی سلسلہ چھتے جانا تاکہ تو کیا یہ انتی فائد کیا یہ تو کرسل رحمی یعنی رشت سوا چھتے تو اس رو سو تم انداز امن خدر آئے حکم دن تو یہ چھو تم درو مگر یہ خدر نسو ہو سی تو بجر جت لاؤ ترساس اندر کو رہتی غلط استعمال اما فرو فا ادن سلط الرحم محبت للسل اہل کہ رشت سوا تن چھو خاندان اسما محبت بنیاد بنا الحمدللہ یہ چیز تجربہ اسما سے وہاں جس انسان خاندان اسما بارے احباطن مولا سے پنن رشتہ دار نش سے جو ہر دل عزیز آتا تو مجھے سہلی دبانا یہ مستوجی صفت یہ سوچ باتا وغیرہ اس لئے یہ فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان اسما محبت بنیاد بنا و مسرات ان کے المال بے فرمو کہ ایک اس انسان ہے تم کس مال اس اندر برکت کر باعث میں گسم باعث بنا تاچھو اب بور بار وجہ کہ لوگ سے تمہیں خطر دعا دیو دین چیز چھو کہ تمہیں سے لوگ تعاون کرا ترین چیز چھو کہ سوچو پنیان ہی حق دنی کن بچا ہم زیادہ سو سے لرحمی کرن ہو دار ان چیز تمہیں سے جس مال اس خطر دی بنان اضافہ ہوا ہے ومن سعت ان تل اثر ہم مطلب کو بیچے ان سے انسان سے عمر برکت گتا چھو تا برون سے بودن بار بار سی لرحمی یعنی رشتہ سوات میں سجن عمر برکت گتا مطلب تو عمر برکت کا مطلب شو زن الحمدللہ اکثر و بیشتر علماء سے یہ ہے منا یہ مطلب شو ضروری کہ ولی ہوے یہ مطلب شو کہ اس انسان انشاء اللہ تعالی سب وقت ہاں ہم سادے میں سوری شاہ سے دعا کران بیشوا کا ہر دل عزیز بن قوم اسمان بن خاندان اسمان تم سے انشاء اللہ تعالی مسرو دعا ہاں شو رہے رت کا نیا کام کرے یہ مدن باقی لوگ چھنے ہے کام کرے اس وجہ سے انسان عمر یا زندگی میں سوری با برکت بنا رو بنا انسان عمر دی با برکت تو ایسے طور فکر کی زنی نسب یا خاندان ہے چونچو اسو اسلام دو مقصد سل رحمی یعنی رشتہ سواد نہ کہ فقر یا تعم تشمی برزن العدب المفرد کس روایت اسم فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ خصلتانی فی امتی من الجاہلیت لا یدعوهما من اس امت اسم شی جاہلیت جزد خصلت نشو خوفی تم دراب مجمع فرمو اتعنو فی الانصار ذات المضاعف کے بام بام کریں بے فرمو کو نیاحت والا الاموات بے مردن بیٹھا مرضیہ کریں اس لیے یہ زنی ذات المضاعف بام بام کی جاہلیت و عادت اس میں بیان کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام بروہ کو نسان چسو کلام اس لیے قرآن کریم کے جوامع الکلمہ میں سے گنگ رہا یعنی قرآن مجید چھ الحمدللہ سوری اسس زانان جی یعنی الفاظ یعنی انداز تہ معنی کچھ وسیع و عریض چھ آسان مگر اصل اخبار اس مسے مفاضلہ مفاضلہ مطلب کوئی پر حدیث شریف من چھ کنجائی چھ تفصیل مگر کنجائی چھ لوکڈ بیان معنی چھ تقوار زیاد مثال بہ انما الاعمال بالنیات الدین النصیحہ من احدث فی امرنا کل بدعت ضلالہ یمنی من چھ انا جوانی الکلم یعنی من الفاظ مختصر مگر معنی چھ وسیع و عریض یہ کہ قران کریم اس میں دیوار کلام کہ من مثال پر ہم لباس لكم انتم لباس لهم ولكم في القصاص حياة مثل الفاظ مختصرة مگر معنی سے من مزواریا بسی و عریضا حل جزاء الاحسان الا الاحسان بارے ایزن آیات ہم قسم کی قران کریم اس میں من منشو آخری بار ان اکرمکم عند الله اتقاكم بیش ان اکرمکم بے شک تہ ما ساری خود بور عزت بور ان اللہ اللہ تعالی نش اتقا ہم ساری خود بور پر ہے یہ شرط جواب قران کریم کے جواب میں اس کلمہ مزواما اس میں ساری خود زیادہ بلاغت جمع ہے کہ من کلام و مشی کلام یا تو وضاحت کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحیح بخاری کے حدیث مبارک سن کہ من سوال کرنا ایو ناس اکرم لوکو من خود ساری خود بور عزت بور تو شو یزن پاس پر مضمون آوان لوکن مکر و حفار چھٹ مرسو کران تانو تشتیم آسو کران غیبت مرسو کران یس آیت اسم شروع فرمان کی ساری خود عزت بول سو یعنی امسا تو لوکن از حفار اسو کران تو شو جت لاو پانو پان اس عزت بول یا اسو بڑی اب ایشو تے بھی کنس از حفار اس کران یل کزم بوڑ چھو سو بوڑ چھو سو یس انسان پانا سا سمجھا مرسو بول بوڑ چھو پس سو یس انسان دبا اس لوک چھو میں دبا مرسو بول این دوسرے چیز فضول ہے کیونکہ بعد دو کو بنا انسان بول کہ سوئی اس اللہ تعالیٰ سے بول رہا ہے تو سوئی شہر آیت کریم اسم ان اکرما کم دائمان ستار خود عزت بول سو اند اللہ اس بڑا اللہ تعالیٰ سے بول رہا ہے اب بعد آپ تمیش وضاعت کرنے سکو ساچ اتقا کم جس دائمان ستار خود بول پر حید کر رہا ہے یہ سوال علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کہ موتی فرمائی ہے اکرمہم اند اللہ یہ من اولوکن من سکر اسم ستار خود بول عزت بول کسش فرمو کہ من ماشی تاریخ و عزت و سو یس اللہ تعالیٰ اسمی تاریخ و بول پر ہے صحیح مسلم کی ستاق روایت اس میں سوش عصیق و نشار اسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ لا یندر الى سوارکم ولا الى اموالکم اللہ تعالیٰ چندو الى مالا مشانتی شاکلا مشانتی ولیکن یندر الى قلوبکم و اعمالکم بلکہ اللہ تعالیٰ چندو ان بلن کن یتو ان اعمالا کن مشان اس لئے یعنی اگر تو اس ظاہر صورت بنائیو کہ اس اس ظاہر صورت بنائی ہوتے امیج بنائی ہوتے اس پرہیزگار اس سے کچھ نہیں بننے والا بلکہ اللہ تعالیٰ تو دن دلن سے تو دن اعمال نشان تو بنیاد اس پر دی اللہ تعالیٰ تو ہی کا مقام مستند بزار حدیث روایت ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کلکم بنو آدم تو اس سے شو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان اولاد و آدم خلق من تراب لیکن آدم علیہ السلام چی مت نشن بود کرنا ہم یعنی تو ہن سار نے اخلی اچنے یا حدیث شریف اس میں مراد کہ اگر وہاں ہے کہ آپ انسان کے لیے بے سمجھ کی چھو پاس وہاں اس پان کوئی جس میں بنا اس پان اس سن سن پاس میں تو یہ ایک بات نے دی چھ میں تو یہ کٹ لائی جوتا ہے دبا لا یہ چھ نہیں ہونی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو اس ری چھ آدم سے اولاد آدم چھ میں تو تم والا کو تو اس ری چھ میں تھی میں اس ری چھ میں تھی ایک اس میں تھی اس کیا پائی ہوئی اس میں تھی اس پر وانوں مجھ سے ان کو درو وَلَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ فَخْرُجٌ مِنْ قَوْمٍ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ يَمْنَنَ آبَاءَ جَهَنَّمَ شَفَخَر کرا آبا کے فخر کرنے کا مطلب وہ نہیں اگر دین جو آبا و مکہ کا حاصل قوم کر مصائف تو کہ ماسن سوانا مطلب وہ یہ چیز کہ ماسن رہے ہے کہ یہ ذات اس سے اس سے خاندان اس اگر ہم فخر کرنے نشان روزن جن پاس اولا یکونن اهون علی الله من الجعل فرمو نت بننتم الله تعالى فيش حيوان قد بيوك يعني يوت انسان يوتا فنن بانا في جتلاوا بچو سوش الله تعالى فيش يوتا لطا يبانا فضل دوا سوش رب اسمي لطا يوتا مثال في حيوان سن يسي جعلان نواسو فرمو سوش يه انسان سن انسان جس مدب احمد سبقا برمو فقر اسمان فقر اسمان فقر اسمان يوتا مكي رب اسمي شبانا من حيوان كنك وتحالو سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفت مکہ سے دوہت پر ہم دے اعلان جس میں سمو کے اہم بیانات جی یہ من اندر فرمو یا ایوہ الناس ان اللہ اذهب عنکم ابیت الجاہلیہ وتعظمها بآبائیہ لوگو اللہ تعالی ہم کو اس پر تہنیشن جاہلیت و بیزن تو اس تعصب و صدور بیزن جاہلیت اسمد لوگو اس پنن آبا و اجدادن پر یعنی پنن خاندنی سلسلن پر حضن تمیج عظمت سمجھا سکر اللہ تعالی ہم تہنیشن لوگو فنات و رجلان وانشو صرف دوئی قسم لوگن ما شفرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رجل بر تقی آخ انسان تو زیر پرہیزگار بر و نیک تقی و پرہیزگار کریم علی اللہ یا ایسو رب سے عزت ہو رب حسی بنا تم و اندر و فاجر شقی حین علی اللہ و فاجر یا ابو بدکار شقی بدبخش حین علی اللہ یا اللہ تعالیٰ سے بے وقت گو یاد بیردن آخری شریف اس میں تمہیں تقسیم کر تو کر تقوی تو بعد عملی ہی دنیا رکھ کر تقوی تو پر ایک گریہ تو شی عزت بعد عملی چی شی ذلت آخ انسان بعد عمال ہے اگر پانت عزیز شو سمجھانے نہیں معزز عزت ور سمجھانے آخ سو دین و قائد سے الجاو دو ان چیز شو بیٹے دو خصم موت سرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو کو نشنا جا ام پس بور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آیت کریمہ ان اللہ یقول بے شک شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا سو حدیث شریف جو ایسا اثار ریاضی اتمز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما لا فضل لعربی على عاجمی ولا لعاجمی على عربی ولا لأسود على عبید ولا لعبید على أسود الا بتقوى اللہ کونچ عربی اس نے عاجمی اس پیٹ نہ کونچ عاجمی اس عربی اس پیٹ نہ کونچ سفید اس کرین اس پیٹ نہ کونچ کرین اس سفید اس پیٹ کون کے فضیلت الا بتقوى اللہ فضیلت اگر چکاں تو شو تقوى انہیں پرہیزگاری یہ آیت کریمہ یہ مطلب ہے ان اقرمکم عند الله اتقاکم بے شک تم عزت و التمی سارے سے زیادہ عزت و اللہ تعالی سے استمی زیادہ پرہیزگار آسان اور آیت کریمہ سے کہتے ہیں استدلال کرنا علماء کہ نکاح اس میں جو تم کفاعت ہے کفاعت وہ اپ نکاح یعنی کرنی ہے اس میں سے شرط اپ شرط اپ کہ نکاح کو کرن تے سے ہمسر انسان ہمسر مطلب کیا ہے کفو کو ہمسر تو ولم یکن له کفوا احد اللہ تعالی سن ہمسر سن کا برابر سن کا ہمسر مطلب کیا ہے پڑھ اس میں کہ سوچا مختلف اعتبارات مثلا سن معاشر سن کہ ہمسر کی سوچا بڑھنے کی مثال کے طور پر سوچا وہ مثلا اسی طرح جاد اے ڈیفرنس کس نا تو جیسے کہ سوچا مثال کے طور پر دولت اسی طرح اگر جاد امیر آسی اور جاد غریب آسی جیسے امبیلنس اگر بجے پوچھا مثلا ذات ان چھتے وچھے نہیں یہ سن بودان سے صحیح مطلب بری بات لوگ انزائی رسا کہ احسن ذات رہا ہے اس پچھے بارے سیئے دیوان مگر علم حافظ ابن کثیر رحمت اللہ فرماوان یہ آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو مجھے پرہیزگار سو یوس اللہ تعالیٰ سے سارے خود تو مجھے عزت وال سو سارے خود بوڑ عزت وال معزز سو اللہ تعالیٰ سے سارے خود زیادہ پرہیزگار ہے یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ خوشان فرمان یہ چھتی من دو کن ہوں دلیل یہ دفعان چھے دین اس میں شو اپو چیز معتبر کفو کفاعت تو ہو دین یعنی بنیادی اس چیز اس وچن چھو دین یعنی اس کیا کون ہے مسلمان اس کافر اس نکاح کرے یا مشرک اس نکاح کرے یا منافق اس نکاح کرے یا فاسق اس نکاح کرے تو تم چیز اللہ آسان تنمی شو سے پاس رونا باقی چیز نہ سچن ضرور تو فقہا یعنی تو فقہا یعنی تم چیز تم علاوہ تو مزید چیز مطلب اسمزن انا یعنی یم نم نم تحصیل چیز شارت کم چیز بات تاک مختلف دلیل دیوان تو سوچن ایسا کیا نسے کس موضوع کہ تم امک یم چیز تم انا سے تاک سمز کخ تاک سے دلیل کم اپسی اعتبار کرن کم اپسی نے اعتبار کرن مگر آفتاب کچھ علماء نسو یم دبان سے اپو یہ سچ شرط کفاعت اسمز برابر اسمز سو دین تو وانی اگر اس فوراں یہ چیز سمجھو نو کہ مطلب دین ہی ہوتے شرط کو اس وقت ہمارا اس نے بیکی ہی چیز سے اوچھن اگر نے فور ان چیز سمجھے مگر کم از کم ہے کوئی چیز ہم سمجھے کہ بنیاد یہ چھ کفاعت اس میں سوچ دی یعنی جس انسان رشتہ کرن یہ انسان سے پوچھان سے اس کیا چیز سے اوچھا ایسی لبا گوانا اس پوچھوں بچ یا ایسی لبا اس طرح خان بے نہیں شرافت معلوم شرافت کیا چیز معلوم کرن مجھے ایسا ہر نبت پاتے اس کیا چیز معلوم کرنو تو مگر یہ زن بنیادی عنصر یا پھر کون سے عالم سے استدلال سن تو کیا سو عالم ہو تو یہ تو ہی جوش ہوں سو وہ دین زیر اس اکثر و بیشتر رہنی سر اسے نظر انداز کرن کہاں جماعت ہے تو یا جماعت یا اتمان بارف من سے الگ ki he yemanda ki man hun tor ikin ki uçan bir yin bas. Ana rasun hun ki yin uçan. Ses na jamada? Ya tam jamada ses ka? Çalı var ya, agar tüm beş kiyiz ki uçan. Agar tüm bir nuk kiyiz ki uçan diyin. Yemsin ayın ala rasun hun manan ki. Bir bad nuk kiyiz uçan diyin. Ses na jamada? Şu saval asa ki manan ya saval asa. Yani yuhar şu da saval asa karan. Ki panın imtiyaz karun suan navot ya nisbatot ya ye samjhan se gane se khabar kya an se kon bolna bunyadi as madan as mein kaise puro hote hain taitan san ke aap ke liye kya ek bahut batori jamaat asun ko is ko terim diye dim diya magar dim se san ka dosa asun wan ne yawan ki ah falan jamaat se na yim se niman niman jeevan se nim kar matlab yo hunchi badne tim karna din is ka din ke bar asun karan hum kamro ma is tim matlab kuchhi tawajim dawa khokh le bana rabbi ne par ni samjhan ka uthi Allah تعالی فرمایا اخرت میں ان اللہ علیم خبیر وان اپ انسان تو بے لوگن پن پن خود جت لاو سے باتیں حقارت کریں تا تو رب اخرت میں نظرات کر ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم یعنی زبردست جانون خبیر زبردست خبر تھاون مطلب گو حقیقی فرس یو شو یہ کو تو ہن در کے بندی ہو تو اللہ تعالی تو سوچو واپس تو نے در زرات تے تم سنگ فرس اس مگے کہ نہ تے لوگن انورٹن کرے یعنی لوگن ہاو اس تھوڑا کہ تم دا بڑے ہی چھ بڑے اس ہوئے مگر رات چھ در در رات اس واقع ونے اس در در رات اس واقع چھ تاجت کرے ہو صاحب یہ سو تو جو در در رات اس واقع پاس سے صاحب بس ڈگری میل تو ایک اس مقام اس کڑے سو المن تو تاج پوان خاطر اس نہ چھ تے کیا بھاپ کو بنا کے تو اسو بیان نہ زاپا ورت کران یہ تو پتہ بھی ان تان تشنی کران یہ سے بھی ان دس بار اپنا زبان درازی کران یہ جو رب فرمایا ہوا عالم بما يتذ بمن تذکر یعنی تو جو واقف ہے زبان پر اندر پرہیزگار یعنی تو اس پرہیزگاری سے سو یہ سخت نہیں مجرا پھر تو جو واقف ہے سو جو پرہیزگاری تو جو ذر ذر تو اس لیے تو مجھے مفصل پانا سمجھ یا تو جو جہالت غفلت اللہ تعالی اس کو کرو دعا رب اثار نے دیتا نادان نے نشہ نجات اثار نے مغفلت اور نشہ نجات اثار نے یہ تقوی دے پرہیزگاری ہوں دے امام کرن توفیق اثار نے لوکاں نوں بیجا حقارت بیجا تنقید کرن تنشن دے نجات رب اثار نے اتحاد و اتفاق دنیا و اخرت دے اندر بقا دی نواز نکام کرن دے توفیق اج تمام قسم کے فضولیات او شر او نشہ نجات رب یا مائی جس مجھے کی پریشانی تاس کر تو دور اثار نے نی حاجات کر رہا یا سی مشکل تاس کر تو حل رب مواجی تان والدین ان کی کر مغفرت ساد روغا تمام مسلمان بیماران دی شفا اثار نی دی اتحاد و اتفاق رلت می دی حق پیر وی کرن دی توفیق وصلی اللہ وسلم و بارک علی عبد و نبینا محمد و علی و صحابی اجمعین اجو سوال شو نکاح کے بارے میں چکے لوگ کی چیز بنان علماء کہ دین نکاح میں سے تفاعت یعنی ہمسر آخنو بنیادی مقصد یا بنیاد ہے سے صرف دین سورة الحجرات جو ان آیات ہیں من کس حصے سے ہوں دلیل یا صفت اچھ سے آخر کو گوئی نندری ویل فکری مانزل جا کرو سوال اس پر بوجھ واضح پر نکاح مدن ہمسر آسنک مطلب چھو کینسن علماء نشن محض دین سورة الحجرات کن آیات من کن حصہ سجن چھتیم علماء دلیل رٹان نشو سوا ہم کچھ بور مسئلی چیز کی اس کی سوچن چھو یہ بوجھ اس دون من دن مل مشراوا Да, да, да. И мы скоро будем в Болгарии покупать. Да, да, да. А, то есть как-то что? Мы в Карнасе. В Карнасе? Да.